شیخ قاضی رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ہم نے پیش کیا. فرماتے جب تک آدمی کی زبان نہ کھولے, گفتگو نہ کرے, اس وقت تک آدمی کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ کتنے پانی میں اور کس علم و فضل کا مالک ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابن خلیقان کے حوالے سے ابو یعقوب جو بہت بڑا امام اور بہت بڑا محدث مفسر تھا, اس کی ایک مثال ہم نے دی, وہ آپ نے سماعت فرمائی. اگر یہ تقریر اور یہ عنوان ابھی اس بات کا متقاضی تھا کہ اس کی ضد یعنی تکبر کے ضد توازو ہم اس پر کلام کر دے کہ توازو کیا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسے ہمیشہ ملحوظ رکھا کہ جان کی تاریخ, اسلامی تہوار, اسلامی معلومات, اس کے ہمارے اسلامی مہینے کے اعتبار سے اس کو ہم نے ملحوظ رکھا. توازو پر گفتگو انشاءاللہ کبھی کسی اور وقت میں عرض کی جائے گی. یہ مہینہ اور یہ ایام وہ ہیں کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, ان کے احسانات اس امت پر اتنے ہیں کہ ان احسانات کے اعتراف میں ان کی زندگی پر گفتگو نہ کرنا, ان کے فضائل و مناقب بیان نہ کرنا, یہ یقیناً احسان فراموشی اور نا انصافی بھی ہو. ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر کچھ عرض کیا جائے. آیت مقدسہ یہ تلاوت کی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اگر یہ پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان سے راضی ہو گیا, ورضوا عنہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان پر حضور علیہ السلام کے سب سے وہ انعام وہ اکرام فرمایا کہ اس انعام و اکرام کو دیکھ کر وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذلک لمن خشی ربہ, یہ مقام یہی نہیں ملا کرتا, یہ مقام انہیں ملا کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں رچا اور بسانے والے لوگ. یہ مختصر ان کے اوصاف اور ان کے اوصاف حمیدہ پر ایک حال. اگرچہ بے شمار آیات ہیں جو قرآن مجید قرآن حمید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت پر دلالت کرتی, بلکہ قرآن مجید نے تو یہاں تک فرما دیا والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. یعنی حضور کے صحابہ کرام علی رضوان کے اوصاف کو انجیل اور توریت میں بھی موجود, ایک نبی آخر الزما ہوں گے اور ان کے اصحاب کا یہ عالم, یہ ان کے فضائل ہوں گے. ہم اس آیت پر ابھی تبصرہ نہیں کر رہے, ورنہ اس پر ہم گفتگو کرتے مختصر یہ کہ انجیل اور توریت میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل اور مناقب موجود ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پچھلی کتابوں میں موجود تھے, ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوصاف حمیدہ بھی قورے اور انجیل میں موجود تھے. یہ الگ عنوان. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یقین فرمائیے کہ ان کے فضائل و مناقب کا عالم یہ ہے کہ ہم اگر صرف ان کے نام پر تبصرہ کریں تو ان کے نام سے متعلق اتنی حدیثیں, اتنے خزار اور منافی ہیں کہ شاید اسی میں ہماری گفتگو مکمل ہو جائے. اب مجھے بتائیے جن کے نام کے فضائل پر محدثین نے جو بحث کی ہیں وہ بھی سننے اور دیکھنے اور پڑھنے کے لائق ہیں, ان میں سے ہم ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے کئی پہلو ہوتے ہیں. ان میں ایک سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی سیرت پر قلم اٹھائے کو یہ بتاتا ہے کہ اس شخصیت کا نام کیا. ہم صرف نام پر تبصرہ کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام صدیق، ایک روایت میں آپ کا نام عتیق، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ. اب ان کی تفصیل کچھ یوں ہے. امام نووی نے اپنی تہذیب میں خاص اس پر کلام کرتے ہوئے، بڑی محدثانہ بحث کرتے ہوئے فیصلہ یہ دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام نہ عتیق ہے، نہ صدیق ہے، نہ ابو بکر ہے، بلکہ آپ کا نام عبداللہ ہے. جو ان کے والدین ماجدین نے رکھا ان کا نام عبداللہ ہے. حالانکہ وہ زمانہ جس میں آپ پیدا ہوئے بت پرستی کا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا نام عبداللہ رکھا تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہر قسم کی برائی اور آلودگی سے پاک رکھا. آپ کو عقیق کہا گیا. اب عقیق کی توہین جو محدثین نے کی ہے ان میں سے ہم چند کا انتخاب کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ جو ان کی صاحبزادی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ نام کی تفصیل. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابو قحافہ یعنی ہمارے دادا جو حضرت صدیق اکبر کے والد ماجد، آپ کے والد ماجد کا نام عثمان تھا، لیکن عثمان کے نام سے وہ اتنے مشہور نہیں ہوئے، وہ اپنی کنیت کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور ان کی کنیت تھی ابو قحافہ. حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، پہلے ایمان نہیں لائے، اور فتح مکہ کے وقت بھی حضور کا کرم اور مہربانی دیکھیے کہ جب ابو بکر صدیق اپنے والد ماجد کو لے کر آئے، حضور یہ آپ کے دست حق فرض پر اسلام قبول کرنا چاہتے، وہ اس وقت نابینا ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام قبول کروایا، ان کے اسلام کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر ان بڑے صاحب جو نابینا ہے انہیں تم نے کیوں تکلیف دی، تم ہمیں بتا دیتے تو ہم ان کے گھر چل کر ان کو اسلام قبول کروا دیتے، لیکن چونکہ وہ دربار میں حاضر ہو گئے حضور نے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی صحابی بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اصل میں ابو قحافہ کی تین اولاد تھی، ایک کا نام تھا عتیق، ایک کا نام تھا معتق، اور ایک کا نام تھا عتیق، جس میں یا کا اور اضافہ ہے. یہ تین اولادیں ابو قحافہ کی تھیں، ان میں سے ایک عتیق یعنی میرے والد ماجد جو ہیں ان میں سے یہ ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ابو قحافہ کے یہاں کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی، پیدا ہو انتقال کر جا. حضرت ابو بکر صدیق جب پیدا ہوئے یہ زندہ پیدا ہوئے، ان کی والدہ ماجدہ ان کو گود میں لے کر اٹھا کر خانے کعبے میں اور بیت اللہ شریف سے انہیں رکھ کر کے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری جتنی اولاد ہے وہ ولادت کے وقت ہی جاتا اور انتقال ہو جاتی، یہ تو نے اسے موت سے آزادی عطا فرمائی تو میں یہ تیرے حوالے کرتی ہوں عتیق کو، اب تو مجھے عطا کر دے. تو کیا مطلب ہوا؟ عتیق کا لفظی معنی ہے آزاد. یہ کئی جگہ استعمال ہوتا، مثلا اس زمانے میں غلام اور لونگی کا جو خاندان تھا، کوئی غلام اگر آزاد ہو جائے تو اس کو عتیق کہا جاتا. شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے معاذ اللہ، وہ چونکہ ابو بکر صدیق کے فضائل کے قائل ہیں، وہ ان پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ کسی کے غلام رہے ہوں گے، اور غلامی نے جب ان کو آزاد کیا تو آزاد کرتا غلام کو چونکہ عتیق کہا جاتا، اس لیے یہ کسی کے غلامی میں تھے اور آزاد ہوئے تو ان کو عتیق کہا جانے لگا. یہ ان کی تقریر، ان کی تقریر معاذ اللہ، یعنی ان کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے شیعہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے اب آپ سوچئے کہ یہ کہاں کہاں عتیق. ایک تو آپ کی والدہ ماجدانِ خانِ قادری کے سامنے رکھ کر یہ کہا چونکہ کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی یہ بچ گئی تو نے ان کو موت سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب، ہے سب سے آخری نے آن کر میں کئی دفعہ میں نے کہا جسے جہاں گدامی لے وہاں بیٹھ جائیں، سارے لوگوں کو پھیلان کر اگلی سب میں مت بیٹھا کریں، تو بات لوگوں کو اس سے اذیت ہوتی۔ مہربانی کر کے آپ اس قانون کو ضرور آپ اس ضابطے کو اپنائیے۔ درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد ما و من جود و کرم و آلہ و بارک و سلم صلاۃً و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ آپ نے بچے کو رکھ کر کہا کہ چونکہ تو نے دوسری اولاد ہے، ان کا تو انتقال ہو گیا مگر یہ موت سے بچ گیا، تو یہ عتیق ہے۔ موت سے آزاد ہونے کا ترجمہ یہاں عتیق کیا، آپ کی والدہ ماجدہ نے۔ اب آئیے کس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ عتیق کی ایک وجہ کیا ہے۔ بہت سبحان اللہ، بڑی ایمان افروز حدیث فرماتی، ایک دن میں دالان میں بیٹھی ہوئی اور دانان پر چلمن یا پردہ پڑا ہوا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک گروہ دالان کے باہر بیٹھا ہوا، حضور علیہ السلام سے گفت و شنید جاری۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اے جماعت صحابہ، کیا تم میں کوئی آدمی یہ دیکھنا پسند کرے گا کہ اسی دنیا میں تم اپنی آنکھوں سے ایسے آدمی کو دیکھ لو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا، جنت کی طلب دے دی؟ کیا اس دنیا میں، آخرت میں تو سب دیکھ لیں گے کون جہنمی کون جنتی، جس کو دنیا میں تم دیکھنا چاہتے کہ کون جنتی اور اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرما، وہ دیکھو سامنے سے آ رہا ہے عتیق، اور کیا فرمایا؟ عتیق من النار، جس کو اللہ نے جہنم اور آگ سے آزاد کر دیا۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ حضور نے فرما، وہ سامنے سے آ رہا ہے جنتی، جب میں نے چلن یا پردے میں سے دیکھا وہ میرے والد ماجد تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اب محدثین مزید عتیق کی تحقیق کرتے ہیں، لغت عربی میں اگر آپ عتیق کا معنی ملاحظہ فرمائیں، اور میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں یہ عرض کروں کہ شیعہ حضرات کا یہ بنیادی نظریہ صدیق اکبر کے بارے میں کتنا لفظ اور کتنا غلط ہے کہ آپ کسی کے غلام تھے اور آپ کو آزاد کر دیا۔ ایک عتیق کا معنی ہے نہایت ہی حسن و جمال والا۔ اب جس میں تقریب کیسے ہوگی، بھائی عتیق حسن و جمال والے کو کیسے کہیں؟ فرمایا اس میں تقریب یوں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عیبوں سے جس کو آزاد کر دیا، کوئی عیب اس میں موجود نہ ہو اس کو بھی عتیق کہتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں، اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا، کئی اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ظاہری حسن و جمال میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں نہایت ہی حسین اور جمیل تھے، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ سارے عیبوں سے مبرہ، سارے عیبوں سے پاک، اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا گیا۔ اب آئیے، ایک معنی عتیق کا ہوتا ہے کہ جس کے نسب میں کوئی عیب نہ ہو، ایک معنی یہ، اور ایک معنی عتیق کا یہ ہے نسب میں کوئی عیب نہ ہو اور جہاں تک اس کے نسب کا سلسلہ چل رہا، انصاف کے ماہرین جہاں تک دریافت کر لیں یہ کس کا بیٹا وہ کس کا بیٹا، یعنی ان کے والد کون، ان کے والد کون، اتنے ان کے والد کون، یہ چند باتوں سے صدیق اکبر کا نسب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے، چند باتوں۔ اچھا، عتیق کا ایک معنی یہ ہے کہ جہاں تک انصاف کے ماہرین اس کے آبا و اجداد کو تلاش کرنے کے لیے ان کی اولاد سے ہے، اب اس پورے معاملے کو دیکھا جائے تو عتیق کا ایک معنی یہ ہوگا کہ خاندان کے کسی فرد پر کوئی عیب نہ لگایا گیا، نہ کسی نے گناہ کیا ہو، نہ کسی نے چوری کی ہو، نہ کسی پر الزام لگایا گیا ہو، تو جس کا نسب محفوظ ہو اس کو بھی عقیق کہا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو عقیق کہا گیا تو وہ کن اعتبار سے عقیق ہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ حسن و جمال میں یکتا ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو عقیق کہا گیا, آپ کا نسب اور خاندان بے عیب ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو عقیق کہا گیا, آپ کے خاندان میں کسی شخص پر کوئی الزام نہ لگا اس لیے بھی آپ کو عقیق کہا گیا, اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موت سے آزاد فرمایا, یعنی یہ کہ آپ کو بچپن ہی میں آپ کا وصال نہیں ہوا, اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی اس لیے بھی آپ کو عقیق کہا گیا, اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے آزاد فرما دیا, یہ وہ عقیق ہے من النار, آگ سے آزاد والے عقیق ہے, اس لیے بھی آپ کو عزیزان گرامی عقیق کہا گیا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ جو فرمایا گیا اس میں ایک ایک بات پر اتنی شاخیں ہیں کہ گفتگو مکمل نہیں ہوگی. سب سے بڑی گندگی اس زمانے میں کیا تھی؟ بت پرستی. ظاہر اس سے بڑی غلاظت تو اور کوئی نہیں ہو سکتی, بت پرستی یہ سب سے بڑی غلاظت اور عزیزان گرامی ناپاکی ہے. کافر مشرک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجیب فرمایا, یہ اگر ساتوں سمندر سے بھی نہا لے تب بھی پاک نہیں ہو سکتا, تب تک وقتے کے اپنی دہن اپنی زبان سے پیار مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھ لے اس وقت تک وہ کبھی بھی پاک اور صاف نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کس طریقے سے ان چیزوں سے محفوظ رکھا کہ آپ نے کوئی عیب ہے. ایک آدمی مسئلہ بھی تم سے چلیے, کل کو گناہ کار, بڑا سیاہ کار, بہت بدماش, کچھ اچھا اللہ نے سچی توبہ کی توفیق دے دی, اب اس نے توبہ کر لی, اللہ کے دربار میں رجوع کر لیا, اب مجھے بتائیے اس کے نیک ہونے میں کیا شبہ رہا؟ بالکل ظاہر ہے جب توبہ کر لے, کتاب و توبہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد سب میں پڑھ لے حدیث موجود کہ جس آدمی نے سچی توبہ کر لی وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو, یا فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا کہ گویا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. حضرات بہت صحابہ کیا وہ توبہ کر کے آئے, کون نہیں جانتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر حضور کی حیات کا چراغ گل کرنے کے لیے آئے, مگر تعظیم تقدیر نے تو یہ لکھ دیا کہ جو تلوار حضور کے چراغ حیات کو گل کرنے اٹھی اللہ نے اس تلوار سے اسلام کی حفاظت فرمائی. تعظیم تقدیر کا فیصلہ, قدرت کا فیصلہ, اللہ اکبر. لوگ اپنے اپنے معاملات کو چھوڑ کر آئے, اب دیکھیے عقیق جن کے نسب اور جن کے کردار میں کوئی عیب نہ ہو تو اس زمانے میں عموماً دو عیب پائے جاتے تھے. جب داری اتنی عام تھی اللہ اکبر فحاشی, آپ تصور نہیں کر سکتے, لوگ خدا کو کچھ نہ کچھ اعتبار سے مانتے مگر بت کی پرستش بھی کیا کرتے. یہ آیت جو قرآن مجید قرآن حمید میں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اس کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں تو اللہ اکبر اس زمانے میں فحاشی کا عالم یہ ہوتا جن کو لوگ معاذ اللہ ننگا ہو کر کعبے کا طواف کرتے, رات میں عورتیں ننگی کعبے کا طواف کیا کرتے, ہر شب بدکاری کا گویا وہ تھا, یعنی ایک عادی بن گیا. ایک اور حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب کو حضور نے اسلام قبول کروایا اور اسلام قبول کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا قرب الزنا, زنا کے قریب مت جانا, یہ کام بہت ہے. تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا حضور یہ کام تو کیسے چھوٹے گا, آدمی جس کا عادی ہو جائے اس کو کہتے حکمت. حضور نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ یہ جو آدمی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, دو سو تیس درجے میں جائے گا, یہ مرمت ہوگی, یہ پٹائی ہوگی, جس کی لائن نہیں لگائی, بلکہ اللہ اللہ قرآن مجید قرآن حمید فرما کما ارسلنا فیکم رسول اللہ منکم یتلو علیکم آیاتہ فیزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, کہ تمہیں حکمت بھی سکھانے آیا ہے ہمارا نبی. حضور نے فرمایا اچھا, اب دیکھیے حضور نے اسے کیسے سمجھایا. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کام اگر لوگوں سے نہیں چھوٹ رہا تو تم یہ بتاؤ کہ کوئی یہی کام تمہاری اماں سے کرے، تمہاری بہن سے اس پیر سے صاف کرے، کیا تم دوبارہ کرو؟ میں کیسے دوبارہ کروں گا کہ میری بہن میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو؟ تو فرما جس کے ساتھ تم ارتکاب کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی یا نہیں؟ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا۔ آپ دیکھیں بدکاری کا عالم یہ تھا کہ لوگ اس کے چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے، انہیں سمجھانا پڑتا، اللہ اکبر۔ اور جناب ایک بیماری کیا تھی؟ شراب۔ اس زمانے میں شراب کی حرمت نہیں آئی، لوگ گلاسوں سے، پیمانوں سے، کپوں سے نہیں، مٹکوں سے پیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مٹکے لوگوں کے گھروں میں ہوتے شراب کے، اور جس وقت اندازہ اس سے لگائیے اس کی حرمت کا جب حکم آیا تو ایمان اس کو کہتے جو قوم رات دن شراب کی آدھی۔ جب سارے مٹکے اونھائے تو علماء نے لکھا کہ مٹکے اونھانے کے بعد عالم یہ تھا کہ گلی میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی رہتا۔ اب مجھے بتائیے صاحب، وہ قوم شراب کی کتنی عادی تھی؟ یہ اور بت پرستی اپنی عروج پر تھی، بیٹا دینے والا خدا اور بیٹی والا اور بارش برسانے والا اور روکنے والا۔ اور کیا مطلب ہوا؟ اگر ان کے خداؤں کا احتساب کیا جائے تو اب آپس میں دونوں میں اور جناب اتحاد سارے خداؤں میں کیسے ممکن ہوگا؟ ایک خدا کہے گا میں تو بارش برسانے کے موڈ میں، دوسرے کو نہیں ذرا روک لے، میں کہا نہیں میں تو نہیں روکوں گا، چلے گا جناب نظام۔ ایک خدا کہے گا میں بیٹی دینا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا نہیں میں بیٹی دینا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ جس قدر کوئی اتحاد ان میں نظر آ رہا، یہ لوگوں کی عقلوں کا حال کہ جتنے مسائل اتنے خدا، جتنے معاملات اتنے خدا لوگوں نے بنا رکھے۔ اب ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا؟ خود صدیق اکبر سے مسئلہ پوچھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے ایسے پاک، حضور علیہ السلام کی عطا، اللہ کی مہربانی۔ شراب جس زمانے میں مٹکوں سے پی جاتی، آپ نے کبھی شراب کی ایک بوند بھی اپنے حلق میں نہیں ڈالی، ایک خون بھی نہیں پیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، حرمت کا حکم آ گیا، سب نے چھوڑ دی۔ صدیق اکبر سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جس زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے تو تم نے اس کا شراب کیوں نہیں پی؟ اس سے لطف اندوز کیوں نہیں ہوئے؟ کا اس لیے استعمال نہیں کی؟ تو دیکھیے صدیق اکبر نے عقلی مسئلہ کتنا شاندار سمجھایا۔ خدا کرے کہ آج کل کے شرابی عقل مندوں کی سمجھ میں آ جائے۔ صدیق اکبر نے کہا میں نے شراب اس لیے اس زمانے میں نہیں پی کہ میں نے دیکھا اس کے پینے سے آدمی کا بہترین جوہر عقل یہ سلب ہو جاتی، یعنی کیا مروت ختم ہو جاتی۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی جب شراب پیے تو اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، مروت ختم ہو جائے، حیا نکل جاتی، پھر آدمی کو یہ نہیں پتا لگتا یہ میری اماں، یہ میری بہن، یہ میری ساس ہے، یہ میری بیٹی، مروت ختم ہو جاتی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایسی چیز استعمال کروں کہ جس سے مروت ختم ہو جائے۔ عقل جیسا بہترین جوہر آدمی کا گویا تہس نہس ہو جائے، واقعی اس کے پینے میں گویا کیا فائدہ؟ اس لیے میں نے شراب کو نہیں پیا۔ شرم اس زمانے میں شراب حرام نہ پی، اس لیے آپ نے شراب کو استعمال نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیے یہ بات درست ہے یا نہیں کہ آدمی شراب پینے لگ جائے عقل ختم ہو جاتی، خیرت کا ماتم ہو جاتا، مروت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے ڈھکوسلے نکالے، کیا نکالے ڈھکوسلے؟ ارے نہیں بھائی، شراب پینا پلانا حرام نہیں ہے، شراب پی کے نشے میں آنا حرام ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ نیا فتویٰ شرابیوں کا ملاحظہ فرما دی کہ جو آدمی عادی ہو تو آپ دیکھیے روزانہ پینے کا عادی ہو تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا ابا ہے، یہ میری ساس ہے، یہ سب اس کے ڈھکوسلے ہیں۔ شراب پینا پلانا حرام یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ علماء نے لکھا جس کا ایک قطرہ شراب کا ایک قطرہ اگر اوور ٹینک میں پڑ جائے، پانی کی ٹنکی میں پڑ جائے، کنویں میں پڑ جائے، سارا کنویں کا پانی نکالنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ دو تین ڈولا آپ نکال کر کے گزارا کرنے کے پانی پاک ہو گیا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے پیشاب کا قطرہ کنویں میں گر گیا ہو۔ اللہ اکبر، بات بہت بھونڈی ہے، مناسب نہیں۔ لیکن شرعاً شراب پینے میں اور پیشاب پینے میں کوئی فرق نہیں. کوئی آدمی پیشاب پینا پسند کرتا, وہی حال شراب کا. ایک قطرہ شراب کا کنویں میں گر جا, پورا کنویں کا پانی نکالا جا. ایک قطرہ شراب کا کنویں میں گر جا, پورا کنواں نکالنا پڑ جائے. چھوٹی سی شیشی دوا کے لیے آپ جیب میں رکھ لیں, نماز پڑھے, نماز حاصل ہو جائے. اگر شراب کپڑے پر لگ جائے, جب تک کپڑا شریعت کے مطابق آپ نہ دھوئیں, اس وقت تک گویا صاف اور پاک نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھا اس کی حرمت کا عالم کیا ہے. تو عزیزان گرامی, میں نے دیکھا کہ عقل چلی جاتی ہے. تو گویا میں نے شراب استعمال نہیں کی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے, ایک آدمی نے شراب پی اور وہ اپنے ہوش میں نہیں, اور اس نے ایسی مدہوشی کے عالم میں اپنی بیوی کو طلاق دی. طلاق واقع ہو جائے گی. نشے کی حالت میں اگر بیوی کو طلاق دی, طلاق ہو جائے. کیوں ہو جائے گی طلاق؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ پیشاب کے پینے کے بعد حال کیا ہوگا. عقل و خرد کا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ حرام چیز اس کے بدن میں جائے تو اس کی عقل کا کیا حال ہوگا. بطور خادی, بطور ہوا, کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیز کو کیسے پیا. اگر اس نے بیوی کو طلاق دے دی, طلاق واقع ہو جائے گی حالت نشہ میں بھی. تو آپ نے دیکھا کس قدر بھیانک چیز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام صدی اکبر کا عالم یہ کہ میں نے اس لیے نہیں پیا کہ مروت ختم ہو جاتی, عقل سلب ہو جاتی, اس لیے میں نے شراب کو اس زمانے میں بھی نہ پیا. تو آپ نے دیکھا عتیق کا ایک معنی, کیونکہ عیب سے پاک ہونا تھا اس لیے انہوں نے اس زمانے میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اب لیجیے بت پرستی ایک بہت باقی جرم آج بھی اس زمانے میں بھی تھا, اور اس کے بعد لوگ جب اس سے اٹھے بڑی مشکلوں میں وہ آئے. بات تو یہ ہوا کہ وہ ایمان نہ لائے مگر ان کی اولاد ایمان دیا. یہ بہت بڑی تبدیل ہے. ابو قحافہ, یہ مسئلہ, یہ روایت اعلی حضرت فاضل بریلوی ایک سوال کے جواب میں ملفوظات نے یہ حدیث نقل فرمائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ عثمان ایک مرتبہ وہ جس بت کی پوجا کرتے تھے اس کے پاس لے گئے, اور لے جانے کے بعد کہا, ابو بکر یہ ہے وہ تمہارا خدا جو تمہیں روٹی دیتا, یہ ہے وہ تمہارا خدا جو تمہیں پانی دیتا. کیا مطلب تھا؟ اس کی عبادت کرو, اس کو سجدہ کرو. حالانکہ صدیق اکبر بہت ہی صغیر سن, بہت چھوٹے تھے. صدیق اکبر باوجود اس کے صغیر سن, لیکن ایمان کا تقاضا میرا اور آپ کا یہ ہے, اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا, کہ رب کریم نے تو اپنے حبیب کا ساتھی لکھ دیا. اب ان سے عیب اور ان سے کوئی جرم کیسے ہوتا؟ اللہ اللہ, وہ ہوا کیا کہ کھڑا کرنے بات کا یہ ہے وہ تمہارا خدا جو تمہیں روٹی اور پانی دیتا ہے. صدیق اکبر نے معاذ اللہ بت سے مانگا نہیں, اس کا عجب, اس کا عجب ابو قحافہ پر ظاہر ہو جائے. میرے والد پر بت کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی چاہیے, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے. کھڑے رہے. اب بتائیے اس کمبخت سے کیا آواز آتی؟ وہ کہاں کھانے کا اہتمام کرتا, وہ کہاں پینے کا اہتمام کرتا. تھوڑی دیر ابو قحافہ کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد نے ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کے سر میں دے مارا. بس پتھر مارنا تھا کہ ابو قحافہ جس کی پرستش کرتے وہ پتھر کا تنم اوندھے منہ نیچے گر گیا. اب بتائیے کہ جب ابو قحافہ اس کی پرستش کرتے اور اپنے بچے کو تو اپنے خدا کا تعارف کرانے کے لیے لائے, یہ انہیں سب برداشت ہوتا. حضرت ابو قحافہ نے بڑی سخت سرزنش, ایک تھپڑ مار اور کثیر سے ہوئے اپنے گھر لے گئے, اور لے جانے کے بعد ان کی والدہ ماجدہ کی گود میں سٹک دیا اور کہا یہ لو تمہارا بیٹا. جانتی ہوں آج اس نے کیا حرکت کی؟ اس نے حرکت یہ کی کہ آج ہم اپنے خدا کے سامنے لے گئے اور اس کو تعارف کرا رہے تھے, یہ ہے ہمارا خدا جو تمہیں پانی اور روٹی دیتا. یہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے کہا مجھے پانی چاہیے, مجھے روٹی چاہیے. جب اس نے اسے بیچارے میں سے کوئی آواز نہیں آئی تو تمہارے فرزند ارجمن نے پتھر اٹھایا اور ہماری خدا کی کھوپڑی میں دے مارا, اور بے سارا ہمارا خدا اوندے منہ نیچے گر گیا. اس نے یہ آج توہین کی. حضرت ابو قحافہ کی اہلیہ سبحان اللہ انہوں نے ارشاد فرما ابو قحافہ آئندہ تو اس بچے کو کبھی نہیں کرنا کہ بت کی پرستش کرے, آئندہ کبھی اسے یہ دعوت نہ دینا, کبھی اسے مجبور نہ کرنا بت کی پرستش کی طرف. ہوا یہ کہ جب یہ فائدہ ہوا میری گود میں جب رکھا گیا میں نہیں جانتی آواز دینے والے نے ایک آواز جس کو علماء لکھتے ہاتھی سے ہے کہ غیب سے آواز آئی, کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ تو جانتی یہ بچہ تو یہ بچہ آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا جو تیری گود میں ہے. ابو قحافہ میں نہیں جانتی وہ آخر الزمان کون, میں نہیں جانتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, مگر میں نے ان کی پیدائش پر یہ آواز ضرور سنی تھی. اس لیے ابو قحافہ تو آئیں بچی بت پرستی کی جانی کے بچے کو مائل نہ کرنا. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کا انتخاب کیونکہ حضور کے ساتھیوں نے فرما لیا, اس لیے وہ عزیزان گرامی اس زمانے میں جو عام شراب کے اس سے بھی آپ بچے رہے, اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ بت پرستی کی آلودگی سے بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بچایا. تو آپ نے دیکھا یہ مانا عقیق کا ہے, اور مذہبی مسئلہ یہ سمجھ لیجئے گا, یہ جو کہا جاتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان علی ان ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فضل خلیفۃ رسول اللہ صدیق اکبر کی ذات ہے. سمجھے نا لوگوں کا یہ کہنا خلیفۃ رسول اللہ بلا فضل, معاذ اللہ جانتے اس کا معنی کیا ہوا کہ صدیق اکبر کی خلافت مسترد, ان کی صحابیت مسترد, معاذ اللہ عمر فاروق کی صحابیت مسترد, حضرت عثمان غنی کی صحابیت مسترد, ان چیزوں کو بیچ میں سے نکال کر خلیفۃ رسول اللہ بلاخص بغیر کسی فاصلے کے حضور کے خلیفہ حضرت علی ہیں, ہرگز نہیں خلیفۃ رسول اللہ بلاخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات. اور عقیدے کا مسئلہ یہ سن لیجیے گا آپ, وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضرت صدیق اکبر حضور کے خلیفہ نہیں, یہ صحابی نہیں, ان کی خلافت کا انکار, ہمارے علماء نے یہ مسئلہ اجماعی لکھا. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت مسلمانوں میں پوری ملت میں کسی ایک آدمی کا بھی اختلاف نہیں ہے امت میں کسی عالم کا کہ حضرت ابو بکر صدیق صحابی رسول اور خلیفۃ رسول اللہ بلا فضل ہے, کسی ایک امام کا بھی عزیزانے میں قول نہیں. یہ ایسا اجماعی مسئلہ ہے جیسے نماز کو نماز ہی کہا جائے, روزے کو روزہ ہی کہا جائے, حج کو حج ہی کہا جائے, زکات سے زکات ہی کہا جائے, کوئی آپ سے احمد یہ کہنے لگ جائے نہیں نا, یہ جو آپ آئے ہیں نا وضو کر کے دو بجے جو لوگ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کریں گے, یہ جانتے اس کا نام کیا ہے, اس کا نام زکات ہے, کوئی مانے گا؟ اچھا وہ جو تم 2.5% پیسے نکال کر اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اس کا نام حج ہے, اور یہ جو تم احرام باندھ کر کے مکہ مکرم مدینہ منورہ جاتے ہو اس کا نام نماز ہے. تو اللہ اکبر ایسے احمد کو کیا کہیے گا, اس قدر اجماع ہے ان تینوں خلفاء پر کہ جو ان کی خلافت کا انکار کرے وہ عزیزان گرامی اہل سنت ہی نہیں بلکہ اسلام سے خارج ہے. اس نے ایسے مسئلے کو اٹھایا کہ اس کا انکار کیا کہ جس پر پوری امت کا اجماع ہے, یہ اہل سنت جماعت کا عزیزان گرامی مذہب اور مسلک ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بلا فضل خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کے بلا فضل ہونے پر خود حضرت علی کی گواہی سنیے. کیا ایک حدیث کو ہم شیعہ کی کتب سے آپ کو بتاتے ہیں, حیات القلوب ان کے علامہ امام ملا مجلسی ان کی کتاب بالکل ہمارے حجرے میں موجود نشان لگا, نماز جمعہ کے بعد بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور دوسری حدیث ان کی روایت ہماری کتاب میں موجود ہے. دو باتیں عرض کر کے گفتگو کر, ملا مجلس حیات القلوب میں نقل کرتا کہ کیا حضرت علی سے پوچھا کیا تمہیں حضور نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میں تم خلیفہ ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا نہیں غلط, اگر حضور مجھ سے فرما دیتے کہ میرے وصال کے بعد تم خلیفہ بنو گے تو میں اپنا حق ضرور حاصل کرتا مگر حضور نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ ملا مجلسی کیا کہتا ہے، حضرت علی کا قول نقل کیا، شیعوں کی بخاری ہے، حیات الحروب شیعوں کی بخاری سے بھی کم درجہ اس کا نہیں۔ حضرت علی فرماتے حضور نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ خلافت پھر ایک خاندان میں محدود ہو کر رہ جاتی۔ حضرت علی نے کس کے خلاف کیا؟ اب آئیے ہماری حدیثوں میں حضرت علی کا معاملہ، کتنا نفع کندہ جملہ حضرت علی نے فرما دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے دین کے اہم امر نماز، اپنی زندگی میں نماز نے انہیں خلیفہ بنا دیا۔ حضور کی موجودگی میں امامت کی یا نہیں؟ حضرت صدیق اکبر صحابہ کرام نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول ایک دینی امر، ایک دین کا اہم معاملہ، اس نے ابو بکر صدیق کو امام بنا دیا تو ہم نے دنیاوی معاملات میں بھی اپنا ان کو امام بنا لیا۔ کا مطلب ہوا جب حضور نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی کی امامت انہیں سونپ دی، اور وہ تو دینی معاملہ اور خلافت اگر سے دینی بھی لیکن دنیاوی معاملات، پر پھر ہم نے یہ دیکھا جب دین میں حضور نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا تو کیا حرج ہے کہ دنیاوی امور میں بھی ان کو خلیفہ مان لیا جائے۔ اس لیے ہم نے صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ یہ چندو خانے کی گفتگو جو احمد یہ کہتے ہیں یہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی، وہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، چھ مہینے میں یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب بالکل بیکار لب گفتگو ہے۔ ہم نے اپنی کتاب اور شیعوں کے مستند کتاب سے یہ بتا دیا خلیفہ رسول اللہ بالآخر حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، اور آپ کے کردار اور آپ کے خاندان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے عقیق آپ کا لقب ہے، صدیق بھی آپ کا لقب ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور نام آپ کا حضرت عبداللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے، اور ان کی قبر کو وسعت اور کثرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you.